Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 21 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Omikron może wywołać kolejną falę zakażeń i niewykluczone nowe obostrzenia. Do sądu trafił wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla Romana Giertycha. Kierowcy mają już do dyspozycji tunel pod Ursynowem. To fragment południowej obwodnicy Warszawy. Nie będziemy stali w korku. A tak staliśmy na S2. Lepiej będziemy jeździć szybciej. Rozszerza się ognisko zakażeń wariantem Omikron w Gdańsku, poinformował wiceminister zdrowia. Wykryto go m.in. u siedmiolatki, która wróciła z mamą z Wielkiej Brytanii. Waldemar Kraska powiedział w TVP Info, że musimy się przygotować na większą liczbę przypadków tej mutacji w Polsce. To jest kwestia czasu, kiedy ten wariant zacznie wypierać ten, który jest w tej chwili, więc tutaj powinniśmy także uzbroić się w cierpliwość, że być może za kilka tygodni trzeba będzie podejmować jakieś jeszcze kolejne obostrzenia. Do tej pory oficjalnie potwierdzono w naszym kraju 7 przypadków wariantu Omikron. Ostatniej doby wszystkich zakażeń koronawirusem przybyło 9,5 tysiąca, zmarło 29 osób z COVID-19. Tymczasem Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła najnowszą szczepionkę przeciw koronawirusowi. To preparat Novavax. Na unijny rynek jest już dopuszczonych w sumie 5 szczepionek. Beata Płomecka. Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała, że dzięki 5 zatwierdzonym szczepionkom Unia dysponuje zróżnicowanym zestawem preparatów opartym zarówno na nowatorskich technologiach, takich jak mRNA, jak i klasycznych, białkowych, takich jak Novavax. Ursula von der Leyen dodała też, szczepienia i dawki przypominające to nasza najlepsza ochrona przed COVID. Najnowszy zatwierdzony preparat Novavax został oceniony przez Europejską Agencję Leków jako bezpieczny ze skutecznością około 90%. Choć eksperci unijnej agencji zastrzegli, że za mało jest danych, by stwierdzić skuteczność wobec nowej mutacji koronawirusa Omikron. Szczepionka Novavax jest dwudawkowa w odstępie 3-tygodniowym między pierwszą a drugą dawką. Dostawy do unijnych krajów tych szczepionek mają się rozpocząć w styczniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mecenasa Romana Giertycha. Śledczy chcą mu postawić dodatkowe zarzuty w związku ze sprawą przywłaszczenia 72 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie, Karol Blajerski. Zarzuty, które prokuratura zamierza postawić podejrzanemu, dotyczą prania brudnych pieniędzy i wyrządzenia spółce Polnord szkody w wysokości 4,5 miliona złotych pod pozorem umowy na reprezentowanie tej spółki przed sądem administracyjnym. Adwokat odpowiada, że wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa. Złamania, stłuczenia i zwichnięcia. Ciężki dzień mają za sobą ratownice w Łodzi. Śliskie drogi i chodniki powodowały nie tylko gigantyczne korki, ale miały konsekwencje dla zdrowia pieszych i kierowców. Jak informuje rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Adam Stępka, ratownicy mieli pełne ręce roboty. Pomiędzy godziną 12 a 20.00 zespoły aż 27 razy wyjechały do urazów i obrażeń ciała. W tym samym czasie interweniowaliśmy w 9 wypadkach drogowych, w tym 3 na terenie samej Łodzi, w których uczestnicy doznali obrażeń ciała. Dlatego też apelujemy do wszystkich o ostrożność. Piesi zgłaszali się na pogotowie, najczęściej z urazami kończyn. Warszawiacy się doczekali. Kierowcy od wczoraj jeżdżą otwartym tunelem na Ursynowie. Jest on częścią południowej obwodnicy miasta i nie posiadają się z radości. Szybciej dojedziemy wszędzie. Nawet na spacery chodziliśmy tutaj, spoglądając w prawą stronę. Czy już, bo na pewno będzie ogromne ułatwienie dla wszystkich. No łatwiej będzie, bo łatwiejszy dojazd będzie do takich ulic, wszak jak tutaj. Nie będziemy stali w korku. A tak staliśmy na S2. Lepiej będziemy jeździć szybciej. Łatwiejszy jest dojazd do trasy na przykład. Dzięki otwarciu tunelu można przejechać południową obwodnicą Warszawy od węzła Konotopa na zachodzie stolicy do węzła Lubelska na wschodzie. Betlejemskie światło pokoju zawitało do Polskiego Radia. Przynieśli je harcerze. Płomień odebrała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, która podkreślała, że misją publicznego nadawcy jest służba słuchaczom. Służyć im informacją zawsze gorącą, zawsze rzetelną, sprawdzoną i niesienie też nadziei. To betlejemskie światło pokoju jest takim symbolem nadziei i chcielibyśmy jako Polskie Radio nieść same dobre wiadomości i tę rolę cały czas pełnić w życiu naszych słuchaczy. Jako prezes zarządu Polskiego Radia, jako wielki zaszczyt poczytuję to, że mogę odebrać betlejemskie światło pokoju. Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd dzięki skautom płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Niemal wszędzie możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie i na Podhalu do 2 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu i północnym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. W związku z dzisiejszym przesileniem jesienno-zimowym, to ja chciałbym podać taką ciekawostkę, mianowicie we Władysławowie dzisiaj dzień trwa 7 godzin 13 minut, a na drugim końcu Polski, w Zakopanem, też wakacyjna wypoczynkowa miejscowość 8 godzin 12 minut, czyli różnica jest prawie godzina, 59 minut między tymi dwoma miejscowościami. Trójka. Program trzeci. Ale a propos przesilenia, to może nam towarzyszyć zmęczenie, osłabienie i senność. Czy istnieje recepta na przesilenie zimowe? Podobno jest. Wylot do ciepłych krajów, proszę Państwa. No to lecimy. 6 minut po 7. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie zrywam wodne kwiaty, szukam tych najrzadszych. Naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym Cię w klatce, bo kocham na Ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego oczy zobacz sam. mamy wyjątkowy tydzień w roku. Nie dość, że Boże Narodzenie tuż, tuż, to w pracy jakoś tak inaczej. Przynajmniej tak bywało przed pandemią. Był to czas życzeń i spotkań opłatkowych zwanych wigiliami firmowymi. Pamiętają Państwo jeszcze ten klimat, a może wręcz odwrotnie, przykry obowiązek. Pytam, bo pandemia przeniosła nasze życie w dużej mierze do internetu, także w tym względzie. Duże firmy zazwyczaj stawiają teraz na spotkania opłatkowe online. Martyna Masztalerz. Niektórzy w ogóle nie myślą teraz o pracowniczej wigilii. Taki termin nie istnieje na przykład dla hodowców karpia, mówi Marian Tomala, prowadzący w Małopolsce gospodarstwo rybackie. Rybacy w tym czasie mają najwięcej pracy. W tak zwanej akcji jesteśmy praktycznie od połowy listopada. No i niestety nie myślimy o spotkaniach pracowniczych, wigilijnych, przedświątecznych. To dopiero po świętach. Zanim to jednak nastąpi, tego karpia trzeba dostarczać. Na przykład właśnie na wigilie pracownicze, których w tym roku odbywa się jednak wyjątkowo mało, mówi specjalistka do spraw Human Resource Agnieszka Ciećwierz. Większość pracodawców jednak odwołuje w tym momencie stacjonarne wigilie ze względu na wzrost zachorowań, no i też nie chce narażać swoich pracowników na zarażenie koronawirusem, więc tutaj muszę przyznać, że coraz więcej firm rezygnuje z wynajętych wcześniej restauracji. Niektóre się odbyły, niektóre nie. Niektóre natomiast odbyły się online, przyznaje Artur Sujka, prezes firmy zrzeszającej przedsiębiorców. Myślę, że przeszły do online'a. W mojej firmie tak to będzie wyglądało. Chwilę temu rozmawiałem też ze znajomym z jednej z firm, powiedział, że ich prezes ma wiadomo jaką chorobę i będą się widzieli również online'owo. To jest forma, która pewnie wielu osobom może odpowiadać, zwłaszcza, że jest mniej zobowiązująca. To jest smutne, ale zawsze można wyłączyć kamerę i tak naprawdę będąc zalogowanym robić swoje rzeczy, zniknąć, nie brać w tym udziału. Wszystko ma swoje plusy, minusy. Niektórzy jednak tęsknią za analogową wigilią pracowniczą. Kiedyś tak było to przyjemne, było zupełnie fajne towarzystwo i była atmosfera. Był to ładny przerywnik pod koniec roku, kiedy była naprawdę intensywna, duża praca, po prostu wyrwać się z ludźmi na takie spotkanie zupełnie poza firmowymi rzeczami. W wielu firmach spotkania świąteczne odbywają się w tym roku normalnie, mimo pandemii. To jednak nie znaczy, że każdemu się to podoba. Odbyło się beze mnie. Bez pana się odbyło? Tak. Nie to samo, bo ja też właściwie dzisiaj jest Wigilia, więc no nas nie ma fizycznie u nas w mieście, więc no raczej nie pójdę. Bo jak to jest takie wymuszone, żeby po prostu pójść, bo tak trzeba, no to wiadomo, że nigdy nie będzie fajnie. Wolę inne grono niż grono pracownicze. To takie wymuszone troszkę grono jest. Tam i tak. A Państwo co sądzą o wigiliach firmowych? Tęsknią Państwo za tymi spotkaniami? Swoją drogą te wigilie lub ich brak to też taki ewidentny test stanu naszych relacji z ludźmi wokół. Na ile na nasze stosunki ze współpracownikami wpłynęła pandemia? O tym jeszcze porozmawiamy po ósmej, ale zanim to najpierw prośba o Państwa opinię. Wigilia firmowa online. Są Państwo na tak czy na nie? Pora na trzymapa.polskiradio.pl i 2273. Silence. And in the naked light I saw 1,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. And voices never share. And no one dare disturb the sound of silence. Przesilenie zimowe, no i zima od razu postanowiła zaznaczyć swoją obecność. Melduje się stały korespondent drogi wojewódzkiej 719 z Żardowa do Skierniewic. Bardzo proszę kierowców o przede wszystkim rozsądną jazdę, bo w kompleksach leśnych jest szklanka. Na odcinku 10 km widziałem już 3 auta, które parkowały w cudzysłowie w rowach i widać, że tutaj będzie potrzebna interwencja zakładu blacharskiego. Proszę na siebie uważać i powolutku, a więcej informacji o tym, jak się jeździ w Trójce, niebawem.

Suplement diety Hepaslimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też na wilże. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, akuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, ślisko na drogach, a samochodów przybywa. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. O szczegółach Hanna Hardej. A na początek autostrada A1. Cały czas są utrudnienia na odcinku Kruszyna-Częstochowa w Mykanowie. Zderzył się bus z samochodem ciężarowym i osobowym na 416 kilometrze. W kierunku Częstochowy można jechać tylko jednym pasem. Zamknięty jest też jeden pas w kierunku Łodzi. Tutaj jest spory zator w obie strony. Problemy z przejazdem są na trasie S8. To odcinek pomiędzy węzłami Wieruszów i Kępno na 215 kilometrze. Stoi zepsuta ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Zakorkowana jest autostrada A4 w stronę Wrocławia również. Stoją kierowcy między węzłami Brzęczkowice i Murckowska. W Katowicach korkuje się droga krajowa 86 przy kopalni Staszic w stronę centrum miasta. W okolicach Wrocławia też trzeba postać, na przykład na drodze 35 Gniechowice, węzeł Pietrzykowice, stoi również 8, Kobierzyce-Magnice. Zakorkowana w obie strony jest droga 94 przed węzłem Wrocław Stadion. Ta sama droga stoi też przy parku wschodnim we Wrocławiu. Przejeżdżamy na drogę 75 w Czchowie. To odcinek Jurków-Nowy Sącz. Droga jest zamknięta po wypadku, na miejscu pracują służby. Zakorkowana jest Zakopianka między Klikuszową a Nowym Targiem w obu kierunkach. I na koniec północ stoją kierowcy na obwodnicy Trójmiasta między Matarnią a Osową w obie strony. W okolicach Chwarzna też zator w kierunku południa. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Pół godziny do 8 w Trójce czas na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant Delta, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Szef WHO podkreślił, że chorują nawet zaszczepieni. Organizacja ostrzega, że jest za wcześnie, by twierdzić, że wariant Omikron jest łagodniejszy niż inne szczepy wirusa. W Polsce do tej pory oficjalnie potwierdzono 7 przypadków tej mutacji. Przywódcy państw Trójkąta Lubelskiego podpisali wspólną deklarację solidarności w kwestiach bezpieczeństwa. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się na zachodzie Ukrainy. Rozmawiali o tym, jakie kroki należy podjąć wobec wyzwań stojących przed krajami naszego regionu. Wawelscy dzwonnicy zakończyli jubileuszowy rok 500-lecia ufundowania i zawieszenia dzwonu Zygmunta. Do swojego skarbca złożyli kapsułę czasu. Co się w niej znalazło? To najpierw ten dokument, bo największy. Aktualny kalendarz na przyszły rok. Lista dzwonników. Więcej o tym w serwisie o 8. Ekonomia w Trójce. W pięknym szalu Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o ponad 15% w skali roku. Najlepsze wyniki odnotowały branże eksportowe, sektor chemiczny, metalowy i maszynowy. Jak mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wzrost przemysłu w ostatnim kwartale tego roku będzie dwucyfrowy. W odróżnieniu od innych państw regionu struktura przemysłu jest bardzo zróżnicowana. Dodatkowo dużym wsparciem jest wysoki popyt. Badania koniunktury wskazują na rosnącą liczbę zamówień w kraju i z zagranicy. Polskie firmy dostarczają liczne dobra i półprodukty do Niemiec czy Francji. W konsekwencji oczekujemy, że wzrost przemysłu w tym kwartale będzie dwucyfrowy. Oddech złapała nawet motoryzacja, choć nadal branża ta boryka się z niedoborem półprzewodników. Tymczasem gazu w Polsce nie zabraknie, zapewnia prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Nasze magazyny gazowe są zapełnione w 95%. Jak wyjaśnia Paweł Majewski, wynika to z dywersyfikacji źródeł tego surowca. Realizujemy dostawy przez gazoport w Świnoujściu, mamy w budowie gazociąg Baltic Pipe, złoża gazu w Norwegii. Robimy wiele, żeby krok po kroku uniezależniać się od dostaw gazu z Rosji, a to właśnie polityka rosyjskiego Gazpromu doprowadziła do tak drastycznych podwyżek cen gazu w Europie. U nas rachunki za gaz w gospodarstwach domowych wzrosną zgodnie z ostatnią decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 54%, a w opinii prezesa PGNiG cena gazu powinna nieco spaść na wiosnę, kiedy skończy się sezon grzewczy. W tym roku drogie są też karpie, a ich podaż mniejsza niż w latach ostatnich, poinformowało Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp. Obecnie żywe karpie są sprzedawane w hurcie przez gospodarstwa rybackie po 12-13 zł za kilogram. Polscy konsumenci nie mogą w tym roku liczyć na tańszy import karpi m.in. z Czech, Węgier czy Litwy, bo i w tych krajach rybacy odczuli problemy pogodowe. Dolar kosztuje 4,09 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,44 zł, a kurs funta brytyjskiego to 5,41 zł. Dzisiaj wszędzie pochmurno z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu. W Karpatach oraz lokalnie na północy prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Temperatura od minus 5 stopni na Podhalu i na wschodzie, minus 3, minus 2 w centrum, do 2 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o święta, to pytanie padło. Czy będą aktywne, czy proszę Państwa raczej stagnacja? I za stołem, z rodziną albo przed telewizorem opinie i zdania są podzielone. Mamy to szczęście, że wie Pan, mieszkamy na osiedlu, wszak dosyć leciwym już, ale pięknie położonym w Gdyni, w dzielnicy Karwiny. Ona praktycznie graniczy z fragmentem, już sporym dosyć obszarem, który się łączy później z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Wspaniałym lasem, więc dla nas 200 metrów, 200 kilkadziesiąt, w zależności od wejścia do tego lasu, od klatki schodowej. Także jeżeli nie będzie jakiejś nawałnicy, na pewno będą miały miejsce również takie przechadzki o charakterze takich krosów leśnych, bo teren jest wyraźnie pagórkowaty. Zabieramy wtedy ze sobą naszą bulterierkę, miłą miniaturkę, która nam w tym wszystkim dzielnie towarzyszy. No, rzeczywiście psy potrafią być motywacją, żeby wyjść na zewnątrz, nawet kiedy pogoda do tego nie zachęca. Za chwilę do aktywności będzie nas zachęcał Krzysztof Łoniewski. The sea wants to kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back. Tak się cieszę, że tyle osób i członków rodziny zadeklarowało, że odwiedzą, wpadną, że jestem najszczęśliwsza na świecie. Może będziemy mieli w końcu, bo Białe Boże Narodzenie, niech Państwo sobie przypomną, że od lat nie było. No i z tego śniegu grzechem byłoby nie skorzystać, a swoją drogą to ciekaw jestem, czy zostanie i czy dopada. I co na to wszystko górale? Może Państwo mają na ten temat jakieś informacje? Chętnie proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek w oczekiwaniu na Krzysztofa Łoniewskiego, który za chwilę opowie nam o motywacji przy świątecznym stole, między innymi. May your days be merry. Święta to czas, który spędzamy chyba za bardzo stacjonarnie. Zaproponujemy kilka rozwiązań, żeby, mówiąc kolokwialnie, nieco się w tym okresie uruchomić, proszę Państwa, także rodzinnie. Krzysztof Łoniewski, witam ponownie. Wyjątkowo nie będzie namawiał nas do biegania, ani do sztuk walki, ani nawet do pływania. A to do czego? No, przygotowałem taką wersję soft, bo wiem, że w święta ciężko jest się zmusić do takiego jakiegoś większego wysiłku i zacznijmy chyba najbardziej przystępnie, co by Państwo powiedzieli, na kręgle i to w odmianie klasycznej, nie bowlingowej. Proszę posłuchać eksperta tej dyscypliny, Jerzego Szulca z Wielkopolskiego Leszna. Pierwsza odstawa to zawsze jest okazja od tego właśnie, żeby wstać od tego stołu, żeby czas spędzić w miarę czynnie. Kręgle to jest dyscyplina sportu, która wbrew takim różnym wyobrażeniom nie jest to takie proste, jeżeli oczywiście ktoś chce się bardziej tam zaangażować sportowo w to, no to to naprawdę dyscyplina, która wymaga nie tylko dobrego oka, ale też kondycji. A tutaj, jeżeli chodzi o czas spędzony wspólnie z rodziną, to jak najbardziej jest to forma też jakiejś tam rywalizacji. No i ten czas na pewno jest spędzany zupełnie inaczej. Do tego ta aktywność może się bardzo spodobać dzieciom. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze kręgle, to są kręgle klasyczne. Jest trochę inaczej jak przy bowlingu. Tutaj mamy 9 kręgli, kule są mniejsze i u nas już tak sportowo zaczynają się bawić dzieci nawet od pierwszej klasy podstawowej, czyli w wieku 7 lat. Są takie kulki właśnie specjalne dla dzieci, także na pewno się nie przeciążą i śmiało mogą rywalizować z dorosłymi. To wciąga bardzo. Każdy rzut, który nawet jest nieudany, to wciąga do tego, aby spróbować tym następnym razem się poprawić i ani się nikt nie oglądnie, jak to potrafi wciągnąć. Większa ilość rzutów, no to na pewno spowoduje to, że na drugi dzień będziemy mieli zakwasy, będą nas bolały takie partie mięśni, które dotychczas tam gdzieś były nieużywane i sobie spokojnie odpoczywały. A każdy, kto choć raz wywijał kulą na kręgielni, przyzna panu Jerzemu rację. Po kręglach zaproponujemy, jeżeli się umówiliśmy na wersję soft, to nie bieganie, a spacery na orientację. Lasy państwowe są pełne tak zwanych zielonych punktów. Jak zorganizować taką wyprawę, tłumaczy były prezes Polskiego Związku Orientacji Sportowej Krzysztof Urbaniak. Nic prostszego, jak tylko wejść na stronę zielony punkt kontrolny lub ewentualnie na stronę Zielony Sport i tam odszukać takiej zakładki, która mówi o zielonych punktach kontrolnych, odszukać w najbliższej okolicy terenu i wyruszyć na tenże teren. Dostęp do mapy bywa w formie elektronicznej, można też za pomocą QR-kodu, to w zależności od lokalnych terenów, ale tutaj możemy sobie ściągnąć taki plik czy taką mapę, no i samodzielnie bądź wybrać sobie trasę, która jest tam proponowana, no i ruszamy. Co jest największą frajdą podczas takiej aktywności? Przede wszystkim chyba wchodzimy w takie miejsca, do których na ogół nie docieramy. Punkty są usytuowane w miejscach charakterystycznych, czyli gdzieś w dołkach czy na górkach. Oczywiście są też punkty łatwiejsze nawigacyjnie, czyli na skrzyżowaniach dróg czy ścieżek, czy końcach rowów, ale można sobie znakomicie zrobić taki rajd, czy pieszy, czy biegowy w takim, no, bardziej ekstremalnej formie. A jak się dzieciaki cieszą, gdy odnajdą punkty kontrolne? Dużo jest satysfakcji, jeśli wytłumaczymy podstawy posługiwania się mapą dziecku. To nie jest trudne specjalnie. Te mapy są, powiedziałbym, intuicyjne dla większości z nas. Satysfakcja ze znalezienia punktu, nie ma nic piękniejszego. Uspokajamy nawet na wypadek białych świąt. Nie powinno być kłopotów z odnalezieniem punktów kontrolnych. Nie, one są z reguły w standardzie takiego słupka oznaczającego albo z kodem, albo z takimi szczypcami, którymi możemy potwierdzić, że tam byliśmy. Znormalizowane jest to. No chyba, żeby spadło więcej niż metr śniegu, bo one mają chyba metr wysokości. To jeszcze założymy łyżwy na nogi, mówi legendarny prezes Stoczniowca Gdańsk Marek Kostecki. Ten pomysł kultywujemy od wielu, wielu lat i w drugi dzień świąt, może nie w samo południe, ale gdzieś między 12 a 1, idziemy całą rodziną na lodowisko, na łyżwy, ale to jest jakby podwójna rodzina. Jedna to jest rodzina moja, ta najbliższa, żona, dzieci, wnuki, a druga rodzina to jest rodzina klubowa, rodzina i hokeistów, i hokeistek, i łyżwiarzy figurowych, i łyżwiarzy szybkich. Czyli rodzina GKS Stoczniowiec, Gdańsk, która tą tradycję kultywuje od wielu, wielu lat. I to jest świetny moment na złożenie sobie również życzeń, a przede wszystkim spotkanie z wysiłkiem takim fizycznym, dobrym psychicznym nastawieniem i ten drugi dzień się fantastycznie spełnia się jako rodzinne spotkanie. Zabawy oczywiście są różnego rodzaju gonitwy, różnego rodzaju jakieś tam małe konkursy. Każdy się chwali tym, że lepiej jeździ na łyżwach. Latorośl dorastająca próbuje tych łyżew i każdy się cieszy, jak przybywa tych młodych ludzi. Do wyboru, do koloru, a ja zapewniam, że jak się człowiek, mówiąc sportowym żargonem, przepali, to i świąteczne jedzenie lepiej smakuje i nie zalega na żołądku. Naprawdę pancowym, bro, panie Piotrze. Proszę pana, ja tak się zastanawiam nad inną sprawą zupełnie, tak, że tutaj sami panowie się wypowiadali i zastanawiałem się, dlaczego i czy rzeczywiście to panowie wtedy w święta będą mieli więcej czasu na odpoczynek i na rekreację, no bo wyobraźmy sobie takie czynności, które zazwyczaj robią panie w polskich domach, czyli mycie okien i pranie tych wszystkich stałych rzeczy typu zasłony. Czy kulinaria też, oczywiście. Nie wspominając, bo to już akurat tak, na ostatniej prostej, kiedy najbardziej jesteśmy zmęczeni, to wtedy jeszcze kulinaria. Wyobraź sobie, że ja ostatnio umyłem okna i uprałem, zasłony uprałem w domu i tak się umęczyłem przy tym, że tak sobie potem siadłem w domu i pomyślałem. Idę na kręgle. Nic nie robię. Nie. Więc może to dlatego tak jest, że w święta nie, to wybieramy był czysty przypadek, pewnego wiesz, to rodzaju stagnację. Panowie raczej częściej są po prostu animatorami tych aktywności sportowych. Przyznaj się, czy ty coś pomogłeś żonie przy organizacji, dekorowaniu domu? Absolutnie nie. Przyznaję się bez bicia. No jestem bez przerwy w pracy, jak wiesz. Czyli nie wiesz, jaka to ciężka praca jest. Nie, wiem. Ja mam duży szacunek do wszystkich kobiet ciężko pracujących. Naprawdę. Krzysztof Uniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam taką aktywność przed świętami, że na święta leżę plackiem. Dlaczego? Prowadzimy działalność restauracyjną, więc mamy tyle roboty. Święta to tylko i wyłącznie wypoczynek. Stoję przed lustrem, a żona mówi, co ty robisz? A ja mówię, no mam, jestem samozatrudniony i mam spotkanie integracyjne. No i rzeczywiście najzdrowiej tak popatrzeć na siebie czasami, proszę państwa, w lustrze. Przynajmniej człowiek się nie zarazi żadnym koronawirusem. Zbliżamy się do godziny 8:00 i tak się zastanawiam nad tymi osobami, które rzeczywiście aktywnie przygotowują święta. Czy one nie powinny być zwolnione z tej aktywności fizycznej, biegów, skoków i innych, tak żeby palić kalorie. 2273. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości, bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie, myśl o tobie. I choć jestem śpiąca, nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Ucieczka moja od wszystkich problemów, do twojego serca próbuję się włamać, kolego, i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach, to banał wiem, ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk. Siła się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem, jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach. Nic na siłę się nie uda. Autopromocja. Charyzmatyczny artysta, genialny kompozytor i producent, ambitny poeta, wszechstronny instrumentalista. Jego śpiew można rozpoznać natychmiast. Słowem, legenda. To nie karnawał, ale tańczyć chcę. W środę minie 20 lat, odkąd go nie ma. Ale co ja mówię? Przecież jest! Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Ewa Omernik, Grzegorz Ciechowa i lider zespołu Republika. Jego muzyka, wspomnienia o nim, rozmowy z przyjaciółmi artysty. Jutro przez cały dzień w Trójce. Do usłyszenia. Łukasz Ciechański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonic Air z czujnikiem siły nacisku zapłacisz 199 zł, taniej o 90 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Rzecznik finansowy ostrzega.